Tot 11 uur de boeddhistische omroep met De Middenweg. Presentatie Ton Maas. Goedenavond. Vandaag het laatste deel van onze documentaireserie Beat en Boeddha. Met daarin de onlangs overleden schrijver Simon Vinkeroog, die de beatschrijvers in Nederland introduceerde, literatuurwetenschapper Jaap van der Bent, die publiceerde over hun invloed in Nederland en Vlaanderen, en uitgever, therapeut en boeddhist Robert Hartsema, die door het lezen van de boeken van Jack Kerouac werd geïnspireerd om zelf op zoek te gaan naar de vrijheid. Verder hoort u nog beeldend kunstenaar Theo Kemp over zijn ontdekking van Zen. Maar we beginnen met Simon Vinkeroog. Volmondig, ja. Ja, tegen het jungle-avontuur. Ja, tegen de herinnering. Ja, tegen de kracht der verbeelding. Ja, tegen het avontuur van de kunst. Ja, tegen de malaise en misère. Ja, tegen het leven. Ja, tegen het hoogste woord. Ja, tegen alles betamelijk en onbetamelijk. Ja, tegen de vrijheidsberoving. Ja, tegen de cinema verite. Ja, tegen het schouwspel van de werkelijkheid. Ja, tegen Afrika, Azië, Amerika, Europa. Ja, tegen de grond waarop we staan. Ja, tegen de ruimte waarin we leven. Ja, tegen het levend woord. Ja, tegen het dictee van de taal. Ja, tegen de kleuren die beweging blijven. Ja, tegen de vormen die niet kunnen verstarren. Ja, tegen de directe ervaring. Ja, tegen het totaaltheater van de ademhaling. Ja, tegen de harde lessen van heden en verleden. Ja, tegen de naakte toekomst. Ja, tegen de naakte waarheid. Ja, tegen de schepping van stof en geest, energie en materie. Ja, tegen moed, passie en zelfvertrouwen. Ja, tegen het rode, groene en blauwe hart. Ja, tegen de elementen en seizoenen. Ja, tegen de verwachting en de blijdschap. Ja, tegen de oorsprong en de bestemming. Ja, tegen de erflaters en erfgenamen. Ja, tegen de onophoudelijke beweging. Ja, tegen schoonheid en vrede. Ja, tegen het nooit eerder geziene. Ja, tegen de bewogen beweging. Ja, tegen de bewogenheid. Ja, tegen het medeleven. Ja, tegen de alledag die niet alledaags is. Ja, tegen de ontregeling aller zintuigen. Ja, tegen het was, is en zal zijn. Ja, tegen de oorsprong en de oergrond. Ja, tegen het harde werken aan de werkelijkheid. Ja, tegen de nooit afgemaakte schepping. Ja, tegen de verrassingen, aangenaam en ongenaam. Ja, tegen de stand van zaken, de loop der dingen en de komen en gaande mens. Ja, tegen primitief en klassiek, naïef en experimenteel. Ja, tegen de ondergrondelijke vindingrijkheid. Ja, tegen het toeval dat wil. Ja, tegen merg en been, huid en haar, hart en ziel. Ja, tegen het zwart en het grensloos duister. Ja, tegen het wit en het heldere licht. Ja, tegen de leegte en de overgave. Ja, tegen de scheppende daad. Ja, tegen de eenmaligheid van al het geschapene. Ja, tegen de geheimtaal die vanzelf spreekt. Ja, tegen de natuurlijke historie. Ja, tegen het zoogdiermens, die kale praataap. Ja, tegen droom en daad, slaap en ontwaken. Ja, tegen de nieuwe beelden. Ja, tegen de muur en de ezel. Ja, tegen alles wat vliegt, fladdert, zweeft en zich boven zichzelf verheft. Ja, tegen de duik in de diepte. Ja, tegen het oppervlak. Ja, tegen de onbelemmerde vrijheid. Ja, tegen de onbegaande paden. Ja, tegen de onwankelbaarheid van de overtuiging. Ja, tegen bezwerende beelden. Ja, tegen de val in het onbekende. Ja, tegen het circus op het netvlies. Ja, tegen de geschiedenis, haar begin en haar einde. Ja, tegen de interpretatoren, exegeten en theoretici. Ja, tegen goddank inspiratie. Ja, tegen de getuigenissen der voorouders. Ja, tegen de muziek der sferen. Ja, tegen de ontmoeting van allemaal met elk. Ja, tegen de levende woorden die vrede kunnen brengen. Ja, tegen het onderdak in de binnenruimte. Ja, tegen het nooit volleindigde. Ja, tegen de kop en de staart, de spieren en de zenuwen, de huid en de organen. Ja, ja, ja, driewerf ja. Tegen het kijkplezier in je ogen. Ja, volmondig ja. Tegen de magie en de matteloosheid van het bestaan. Ja, tenslotte ja. Tegen onze onvergetelijke feesten en onze muzikale, poëtische aanwezigheid. Jaap van der Bent. Het is zo dat eerst Gregory Corso vanuit Parijs naar Nederland was gekomen. Hij werd op een gegeven moment gevolgd door Allen Ginsberg en diens partner Peter Orlovsky. Zij zijn hem achterna gereisd en ze hebben dus in 1957 een aantal maanden in Amsterdam gewoond. En de Vinkeroog werd op een gegeven moment geattendeerd op de aanwezigheid van een aantal Amerikanen die regelmatig in een jazzclub verbleven, Bohemia, aan de Looiersgracht. En ja, hij is op een gegeven moment op de Amerikanen afgestapt. En vanaf dat moment konden ze het eigenlijk vrij goed met elkaar vinden. En dat is dus het begin van de vriendschap en van een zekere mate van beïnvloeding geworden. Gregory Corso heeft in die tijd samen met Allen Ginsberg ook een artikel geschreven over de Beat Generation. Dat is geplaatst in Literair Paspoort. Waarvan het ook goed is om te weten dat dat een van de eerste stukken is die de Beats over zichzelf hebben geschreven. En dat is dus in Nederland gepubliceerd. Op een gegeven moment zaten ze in Amerika met Adriaan Morian, met Simon Vinkenoog. En Ginsberg had toen een gedicht geschreven naar aanleiding van de lancering van de Sputnik. En dat gedicht waar hij nog aan bezig was, terwijl ze in Amerika zaten, aan dat gedicht is bijgedragen door een aantal van de Nederlandse aanwezigen, onder andere dus Morian en Vinkenoog, die suggesties hebben gedaan voor een aantal regels. Soms stelde Ginsberg een vraag. En een aantal van de, ik zou maar zeggen, de voorzetten die de Nederlanders toen gedaan hebben, die zijn in het gedicht terechtgekomen in Poem Rocket. Omdat de beatschrijvers en vooral Allen Ginsberg een voorkeur hadden voor het voorlezen van poëzie. Hè? Dus Howl is in 1955 ook voor het eerst gepresenteerd voor een publiek in San Francisco. Ginsberg las het gedicht daar samen met een aantal andere dichters. Dus de Beats hadden een sterke voorkeur voor het gesproken woord. En dat is iets wat Vinkenoog van Ginsberg en zijn vrienden heeft opgepikt, overgenomen. Maar het heeft enige tijd nodig voordat het in zijn eigen werk helemaal tot bloei komt. Dat heeft wel een paar jaar nodig. Mijn idee is dat de 50ers hier in Nederland al voor een groot deel voor bevrijding van bepaalde conventies, zowel in het leven als in het schrijven, hadden gezorgd. Zodat de bevrijding waar de Beats in Amerika mee bezig waren, daar bestond hier niet altijd een even grote behoefte aan. Dus in zekere zin kwam hun revolutie, hun bevrijding hier een klein beetje aan de late kant. Daardoor denk ik dat de invloed van de Beats beperkt is gebleven. Vinkenoog is een heel duidelijk zichtbare figuur natuurlijk. En verder heb ik het idee dat die invloed van de Beats zich toch in de marge van de officiële literatuur afspeelde. En dat zijn zeker niet de minste schrijvers. Maar iemand als Peter van Lieshout, dat is een schrijver uit Den Bosch, waar zich trouwens begin jaren 60 een soort beat scene heeft gevormd rond een aantal interessante figuren. Niet alleen van Lieshout, maar ook Ewald van Vught woonde aanvankelijk in Den Bosch. Maar Peter van Lieshout, die later trouwens ook Kerouac heeft vertaald, heeft één roman geschreven. Die heet De Generalenrepetitie. Dat is een heel goed voorbeeld van een Nederlands beatboek. Qua thematiek, qua onderwerp, qua stijl is het een boek wat helemaal past in de traditie van zeker Kerouac en tot op zekere hoogte ook wel William Burroughs. Maar wie heeft van Peter van Lieshout gehoord? Hetzelfde doet zich een beetje voor in de poëzie. Arie Gelderblom is een dichter die in begin jaren 70 een bundel heeft gepubliceerd. Het boekje heet Gekkenwerk. En ook dat past qua thematiek en stijl helemaal in een beat-traditie. Maar ook Arie Gelderblom is een min of meer vergeten figuur. Ook al werd het boekje waar ik het nu over heb, toen het uitkwam, wel degelijk geprezen. En het is ook een aantal keren herdrukt. Ik wou dat ik een vogel was. Ik zou de aarde verkennen. Trektochten langs continenten. We laten wiegen op de baren. We laten ganenballen winden. Waar zou ik tevreden vinden? Zal ik ver moeten zoeken? Dicht bij huis beginnen? Ik wou dat ik een vogel was. Ik zou geen krant hoeven lezen. Geen rekening betalen. Niet kanaal zwemmen om te weten wat er gaande was. Ik zou mijn hemel hoog verheffen. Ik zou de wereld onder mij zien draaien in de zon. Ik zou weten dat ze mijn moeder was. Mijn thuishaven en bestemming. Mijn doelwit het oponthoud. Ik wou dat ik een vogel was. Vrijuit zou ik overal langs scheren. Niets zou me meer of minder deren. Ik zou niet weten van dood of tijd. Voor alles ruimschoots gelegenheid. Ik weet dat ik die vogel ben. Ik kijk in de spiegel en herken die ogen die steeds verder willen kijken. Het verenpak dat niet wil slijten. Het plukken van de tomeloze dag. En van de nacht de vleugelslag. Ik ken de droom, die reis van vlinder naar ster. Je bent het zelf, van dichtbij of heel ver. In elke adem die je in of uithaalt, wordt de zin van het leven in waarheid vertaald. Theo Kemp. Mijn vader was fijn instrumentmaker in een slotenfabriek hier in Dordt. En die wou daar weg. Die wou een dansschool beginnen in de jaren 30. Hij danste op de werkbanken en werd ontslagen. En nou ja, hij ging in ieder geval in opleiding in Rotterdam in Den Haag voor die dansschool. Mijn moeder ook. Ik ben in 33 geboren. En ja, er was geen tijd voor mij. Dus ik ging naar mijn grootouders in de Belgische, Vlaamse Kempen, in de bossen daar. En ik leefde in een paradijs totdat de oorlog begon. 1940 kwam het front in België naderbij. Je kon het horen. We vluchten naar, met mijn grootvader en grootmoeder, vluchten naar Brugge, naar zijn zus. En onderweg, we stonden in het gangpad uit het raampje en zo. Onderweg, alle stations lagen de perrons vol met doden. En met gewonden. Elk station was omgebouwd tot een veldhospitaal. En ondertussen hoorde je die kanonnen in de verte, dat kwam maar dichterbij. We komen in Brugge aan, hij stapt uit, draait zich om mij te pakken. En hij stort in elkaar, krijgt een hartverlamming. Heeft nog 24 uur geleefd, werd geopereerd in het station. En ja, bij zijn zus lag hij opgebaard. En zaten we daar omheen. En alles was verduisterd, maar we hadden geen licht dan. Dus de verduistering was open en dan zag je de tuin. En daar sprongen over de schutting, sprongen soldaten. En die zaten, andere soldaten zaten die achterna. Lichtspoormunitie zag je vliegen. Dat zijn beelden, die zitten geëtst. En die gaan nooit meer weg, weet je wel. Dus ik zat er in België. En ik kwam pas in Dordrecht terug in 1941... In oorlogstijd, toen liepen er allemaal geuniformeerden met mitrailleurs, NSB'ers. Mijn buurman, dat was een boer, die was ook een NSB'er. En alle kinderen wisten dat, waar die lui woonden, wie dat waren, weet je wel. Je was 8, 9 jaar, maar alle kinderen van die leeftijd waren mentaal op een gegeven moment bijna 30. Zo ging dat, weet je. En die buurman die liet altijd zijn klompen voor de deur staan, die piste ik elke week vol. Kleine verzet, weet je. Hey? Ja, na de school ben ik van huis weggegaan bij de marine. En ik kom in Korea terecht. Maar ja, dat betekende met dat schip patrouilles in de Gele Zee tussen eilandjes en zo. En grote verrekijkers op de brug. En om de week eigenlijk in Japan in een andere haven steeds. Dicht bij Nagasaki, dicht bij Hiroshima. Dat waren de twee werven waar we het meest lagen. Soms ook in een andere, Yokohama en zo. Ik had vriendschap gesloten met die scheepsdominee. En die man die regelde steeds uitstapjes voor een klein groepje opvarenden om wat anders te proeven. Theeceremonie in een geisha-huis, muziek en miem en zo. Schitterend. Geweldig. En toen het dan terugkwam daar vandaan, dat was in 1951, duurde nog tot 1955 voordat ik me af kon laten keuren. En toen heb ik een baantje genomen hier op een scheepswerf in Dordrecht, overdag. En 's avonds naar Sint-Joost in Breda. Ik zat aan het begin van mijn artistieke loopbaan, zeg maar. Hè? En waar ik naar zocht, dat was een eigen handschrift in het tekenen. En omdat ik in 1 jaar 19 keer in Japan aan wal was geweest en een paar keer in Hongkong, dan ben je omgeven door calligrafie, weet je wel. Je kan nergens kijken of je ziet gewoon teksten en karakters. En in 1957 was ik in Parijs en daar zag ik een paar Japanners, die noemden zich de avant-garde kalligrafen. En dat ging wel uit van de traditionele kalligrafie, maar dan met zulke kwasten, weet je wel. Dat imponeerde me enorm. En ik probeerde dus iets in die geest te doen. Wel met zwarte inkt, maar met traditioneel westerse gereedschappen, bijvoorbeeld ganzenveer. En het eerste jaar, 1957, bleef dat voor mij te veel calligrafie en te Japonais eigenlijk. En pas in dat tweede jaar kwam ik daar los van. Dat alles van het eerste jaar heb ik vernietigd toen. En in een roes zijn er toen 150 tekeningen ontstaan. En dat hield niet op. Na die calligrafische zaken, die ook allemaal wel zen invloeden hadden, bijvoorbeeld het gebruik van de leegte ten opzichte van het beeld, zag ik een tentoonstelling in Brussel van oude Japanse en Chinese rolschilderingen. En die achtergronden, die waren allemaal, dat leek allemaal verweerd, weet je, maar dat was gewoon geschilderd. En zo'n effect wilde ik ook bereiken. En dat lukte me niet, tot ik gewoon dik papier nam, daar veel inktvlekken op zette en die onder lopend water met een keiharde borstel weer eruit poetste. En dan weer vlekken erop en weer uitpoetsen. En dan kreeg je een soort atmosferisch perspectief. En daar tekende ik dan weer op met de ganzenveer. En toen had ik dat wel te pakken. Nou, er zijn maar 5 of 6 werken zo ontstaan. En die hebben eigenlijk het meest te maken met Zen-boeddhisme. Die werken, weet je. En ja, nou, in 1962 ben ik daar helemaal mee gestopt. Want ik merkte dat ik virtuoos werd. Ik kon nog wel 1000 van die dingen maken, weet je. En toen ben ik gewoon gestopt en weer klassiek Grieks en Romeins gaan tekenen, academisch. En daar kwamen andere dingen uit voort, andere experimenten. Kijk, de fase boeddhisme in mijn geestelijke ontwikkeling, dat maakte deel uit van een parcours wat eigenlijk begon op de school met de Bijbel. Contacten met een scheepsdominee in Korea en Japan. Daarna, toen ik daar voorbij was, Meister Eckhart en Jan van Riesbroek en zo, die mystici en het Zen-boeddhisme. Ik raakte daarin door de Beat Generation. Ik was een beatnik. En Gary Snyder en Alan Watts, dat waren de twee schrijvers die daar de nadruk op legden. Hè? En dan in Engeland Humphries en Conze, in Duitsland Durkheim. Hier in Nederland de Visser, Bert Schierbeek bijvoorbeeld. Het bekende boekje van Bert Schierbeek. Dat heeft toch wel veel invloed gehad. En sutra's lezen, alles eigenlijk. Lankavatara. Ik werkte op een suikerfabriek in Puttershoek op het laboratorium. Daar moest ik 14 proeven per uur maken om steeds recente cijfers te hebben van de productie. En daar deed ik 7 minuten over, dus ik had tijd genoeg om te lezen. Die 3 dikke essaybundels van Suzuki, die heb ik daar doorgeworsteld. En dat is droge kost, hoor, broeder. Dat is ongelooflijk. Maar toch allemaal, weet je wel. En ja, dat bleef zo duren en ik bleef ook eigenlijk wel werken en beschouwingen, manuals en dingen kopen over Zen-boeddhisme. En ja, ook wel over het Tibetaanse, tantrische boeddhisme, hoor. Totdat ik Duivendak te pakken kreeg. He, de Tao Te Ching van Duivendak, ja, dat was niet beter op de wereld, weet je wel. Er zijn vele versies nadien verschenen, maar ja, ook latere werken van Lao Tse eigenlijk. Huahang, Qing, Wenzhou. Dat is wat er overbleef. Uiteindelijk, ik probeer in mijn leven de Tao te volgen als het pad van eer en deugd. En dat lukt me niet elke dag, weet je. Dat is het. Ik draai een kleine revolutie af, ik draai een kleine mooie revolutie af. Ik ben niet langer verland, ik ben weer water. Ik draag schuimende koppen op mijn hoofd, ik draag schietende schimmen in mijn hoofd. Op mijn rug rust een zeemeermin, op mijn rug rust de wind en de zeemeermin zingen. De schuimende koppen ruisen, de schietende schimmen vallen. Ik draai een kleine mooie ritselende revolutie af. En ik val en ik ruis en ik zing. Sonnet. Ik, mij, mij, ik. mij, ik, ik, ik, mijn, mijn, mijn, ik. Vrolijk Babylon, waarin ik met mijn tongklak als een behaarde schotel met een scheiding woon. Ik ben zo verwonderd, overwonderlijk kinderlijk. Ik mij Petergraad, Lucas, Paul of Corian, man als Mary Wichman en veegteken als El Greco. Leef ik met de vertakte krappel, met de beboste wc's in de gekielhaalde rookgordijnen van begoochelde foto's van de naaiekkere volks. 9000 meter hoge wierook, daar ben ik. Boven ben ik, op ben ik, vlaagvleeselijk, daarbovenop leef ik. Met 10 maniakken in mijn rechterhand en 13 in mijn breintuin. Lekker bros en bewegelijk, goed als God. Gespierd als Spaanse peper, goed als God bestiert. Zijn bloedeigen land, zijn vrome en zijn diepe bodem. Het teder Sodom en het vrolijk Babylon. Als baby's zijn de dichters niet genezen van een eenzaam zoekend achterhoofd. Velen hebben liefde uitgedoofd om in duisternis haar licht te lezen. In duisternis is ieder even slecht. De buidel tederheid is spoedig leeg. Alleen wat dichters brengen het teweeg. Uit poelen worden lelies opgedrecht. Kappers, slagers, beterpraters, alles wat begraven is. God vergeet het overetels. Laten ze aan uw zwarte vlekken merken dat het niet te laat is. Wie wil stralen, die moet branden, blijven branden als hij liefde meent. Om in licht haar duisternis op handen te dragen voor de hele groegemeent. Robert Hartsema. Ik denk dat ik 14 of 15 was. En ik woonde in Alphen aan de Rijn, zo'n christelijk gereformeerd bolwerk. In die tijd in ieder geval. Maar mijn vader die werkte bij een uitgeverij. En die kocht eigenlijk alles wat er nieuw uitkwam bij de Bezig Bij. En op een gegeven moment had hij dus een boek liggen van Jack Kerouac. On the Road. Ik was enig kind, dus zat heel erg klem aan dat gezin. Mijn ouders hadden nogal veel strijd. Dus dat hele verhaal van Kerouac om een rugzak te pakken, dat sprak mij ontzettend aan, gewoon de benen te nemen. Toen kwamen die andere boeken van hem. De Dharma-schooiers was één die toen vertaald is. En dat gaf natuurlijk wat meer houvast, een soort spiritueel houvast. En had iets ontzettend vrijs of zo. Een soort buiten al die taaiheid en al die dat dogmatische. En ik moest met mijn vader altijd mee naar de kerk. En via, volgens mij, vooral Dharmabums, waarin veel verteld ook werd over zen. En je een beetje een idee kreeg van wat dat was. Mijn vader heeft toen ook, volgens mij, kocht hij ook boeken op een gegeven moment over zen. Ik geloof het eerste boekje was van Alan Watts. En toen een boekje Inleiding tot Zen-boeddhisme van Suzuki. Dat was aan de ene kant ongelooflijk boeiend om te lezen. Aan de andere kant was het heel verwarrend. Want er stond eigenlijk absoluut niet in wat je nou precies moest doen. Ik had ervan onthouden van dat je op een kussentje moest zitten. Dus dan zat ik op mijn 15e, zat ik op een kussentje met mijn gezicht naar de muur te wachten tot de verlichting zou komen. Ik had een soort idee van verlichting. Als verlichting is, dan valt alles weg. Weg ouders, weg school, weg problemen, weg eenzaamheid. Alsof alles dan, alles is alleen maar vrij of zo. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk niet. Ik had ergens ook wel begrepen dat je moest streven naar een soort gedachteloze staat. Nou ja, dat was natuurlijk helemaal een drama. Want zodra ik ging zitten, en zeker als ik mijn ogen dicht deed, dan werd die gedachte alleen maar 100 keer zo erg. Dus dat was heel frustrerend. En toen ben ik om mijn 18e naar Amsterdam gegaan. Ik moest of voor ingenieur studeren of economie. Dat waren de twee opties waar mijn vader voor wou betalen. Ja, Delft zag ik helemaal niet zitten. Ik wou hoe dan ook naar Amsterdam. Dus ik zei, ja, ik wil economie studeren. Dus ik ben inderdaad naar Amsterdam vertrokken. Ik heb 1 week college economie gelopen en toen had ik het wel gezien. En toen werd het meer Oldeweld en filosofie en gewoon dingen die ik leuk vond. Dus ik had al vrij snel ontdekt dat er een filosofisch instituut was op de Gracht. Heel bekakte toestand. En daar leende ik dan de Lankavatara, Sutra, alles wat er in de kast stond. Het was 1 plankje boeddhisme. Daar was ook niemand die er wat vanaf wist. Maar er was in ieder geval een plank met boeddhisme en die werkte ik gewoon stelselmatig door in het Engels, woordenboek ernaast. Maar helemaal het idee dat er iemand anders ook in geïnteresseerd zou kunnen zijn. Ik denk dat ik zo geïsoleerd zat eigenlijk daarbinnen. In de universiteit natuurlijk ook. Dat is eigenlijk nooit om mijn hoofd gegaan. Is toch heel vaak een soort van at random, hè? Je komt iets tegen, iemand tegen. En toen is het gewoon de andere kant uit gegaan. Ik volgde colleges filosofie van Kant. En daar bleek een jongen ook college te volgen die Roel van Duin heette. En toen in de pauze kwamen wij aan de praat. En ik las ook wel eens boeken over het anarchisme en zo. Dat het anarchisme stond voor mijn gevoel dicht bij de ideeën van Kerouac. Zo het van je nergens wat van aantrekken, van antimaatschappelijk überhaupt. Niks te maken willen hebben met alle burgerlijke maatstaven enzovoort. Dus met Roel samen kwamen we op het idee om een tijdschriftje te maken. En hij kwam vol met het idee om dat Provo te noemen. Op het ogenblik, omdat ik bezig ben eigenlijk alles wat ik vanaf mijn 15e tot nu gedaan heb. Zo'n 50 jaar. Om eigenlijk te kijken waar, wat is daarvan de moeite waard om echt door te geven. Zowel in groepen als op papieren. Dat kost eigenlijk al mijn tijd. Dus morgens om 6:30 op, dan zit ik een half uur te mediteren en dan zit ik achter de computer te schrijven. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Dat blijft ook maar stromen. Ik weet ook helemaal niet waar ik het eigenlijk vandaan haal. Dat is ook heel raar. Dat ik gewoon ga zitten en ik begin ergens mee te schrijven. En dat komt altijd wel uit oude teksten. Dus meestal de thema's. Ik ben heel erg gecharmeerd van de teksten van Lon Chengpa uit de 13e, 14e eeuw. En dan pak ik zo'n thema en dan ga ik uitwerken. En zo'n thema probeer ik dan ook uit te werken naar het leven toe, naar zoals wij nu leven. En dat gaat eigenlijk soort van totaal vanzelf. En laatst heb ik een heel stuk geschreven over bepaalde aspecten van het bewustzijn. En ik was er vast van overtuigd dat het klopte. Ik kom in Frankrijk een vertaling tegen in het Frans van Lon Chengpa van een aantal teksten die ik nog nooit in het Engels gelezen heb. Staat daar precies uitgelegd op exact dezelfde manier zoals ik het al op papier had gezet. Ik begrijp niet hoe dat werkt. Het zou kloppen met wat het boeddhisme eigenlijk vanuit de Vajrayana zegt, namelijk dat kennis gewoon is. Hè? Kennis is niet van mij, kennis niet van jou. Kennis is in wezen gewoon zoals het allemaal in elkaar zit, zoals het bewustzijn in elkaar zit, zoals het gewaarzijn functioneert. En als je daar maar helder in blijft, dan dient zich dat vanzelf aan op een bepaalde manier. Maar dat vind ik nou heel spannend. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Fred Gales. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. En daar vindt u ook een link naar de speciale website van Beats en Boeddha. Aanstaande zaterdag in de Zevende Hemel, muziek van het ensemble Del Silencio met Frans Mousseau, Ray Jin, Oscar Cano en Ton Akkermans. Verder de column van Ron Zinnige. Dat alles zaterdagmiddag om 3:00 in de Zevende Hemel op Radio 5. Graag tot dan.